وہ آیت یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين I created the jinn and humankind only that they might worship me. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رمضان شریف میں ہم تو ہر ایک آیت سے سرسری طور پر گزر گئے تھے, جبکہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا عالم یہ ہے کہ ان پر اگر گھنٹوں بحث کی جائے تو بحث اختتام کو نہ پہنچے. آج ہم ایک اور منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کس قدر تفصیل طلب ہے. ایک بار خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی تین آیت کا پھر سے ترجمہ ملاحظہ کریں. اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, پہلی آیت. دوسری آیت کہ میں ان سے روزی نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. تیسری آیت کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے جو بڑا زور آور اور مضبوط ہے. ان تین آیات کا باہم ایک دوسرے سے گہرا ربط ہے, اسی وجہ سے میں نے ان تین آیات کو اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے, تاکہ ان تین آیتوں سے جو بات سامنے آئے اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے. پہلی چیز ہم اس آیت کریمہ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں نافیہ کے بعد اللہ سے استثنا کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ ایک نفی اور استثنا پر مشتمل انحصاری تعبیر ہے. انحصاری تعبیر کا صاف طور پر مطلب یہ ہے کہ ایک چیز میں منحصر ہو جاتی ہے. جیسے یہ مثال ہم نے اس سے پہلے کسی مقام پر پیش کی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہی ہوں, ہاں میرے پاس وہی آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بشرٌ مِثْلُكُمْ پر انما داخل ہے, اور یہ لفظ انما جس بھی ترکیب پر داخل ہو جائے وہ ترکیب انحصاری ترکیب ہو جاتی ہے. جیسے بشرم اور انا دونوں مل کر کے ایک سادی بات بتاتے تھے, انا بشرم میں ایک انسان ہوں, ایک سادی سی بات. لیکن جب یہ کہا گیا انما انا بشرم مثلکم تو اس کا مطلب یہ ہوا میں بشر ہی ہوں. دیکھو انا بشر کے اندر منحصر ہو گیا ہے, میں بشر ہی ہوں. انما نے آ کر کے ایک گمراہ جماعت کے اس خیال کی تردید کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلقی طور پر نور سے بنے ہوئے ہیں. اس آیت کریمہ نے یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے نہیں ہوئی بلکہ مٹی سے ہوئی ہے. آپ ایک بشر ہیں ہاں, لیکن عام انسانوں سے بالکل الگ. خلقی طور پر تو سب برابر ہیں, اس میں نہ تو کسی ولی کی تفریق ہے, نہ تو کسی نبی کی تفریق ہے, اور نہ کسی اور انسان کی تفریق ہے. بشریت میں سب برابر ہیں, لیکن ایک اعتبار سے تو عام انسانوں میں اور انبیاء کرام میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اس کو ایک مثال سے اس بات کو میں نے واضح کیا تھا کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اگر اسی کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی آیت کریمہ یا کوئی حدیث پاک لکھی ہوئی ہو تو آپ اسے اٹھا کر بڑے پیار سے اور بڑی عظمت کے ساتھ جیب میں رکھ لیتے ہیں اور کسی پاک مقام پر اسے رکھ دیتے ہیں. تو کاغذ ہونے میں تو یہ دونوں کے دونوں ٹکڑے برابر ہیں, لیکن وصف کے اعتبار سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کاغذ ہونے میں تو دونوں ٹکڑے برابر ہیں, لیکن وصف کے اعتبار سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کاغذ کے ایک ٹکڑے پر آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے اور کاغذ کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر کوئی دنیاوی بات لکھی ہوئی ہے. اس اعتبار سے کاغذ کے دونوں ٹکڑوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو بشریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ہیں, لیکن وصف کے اعتبار سے ہم میں اور آپ میں کوئی جوڑی نہیں ہے. وہی بات بتا دی گئی, انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہی ہوں, فرق اتنا ہے. یوحا الیا, میرے پاس وہی آتی, تمہارے پاس وہی نہیں آتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انما کے ذریعے بھی انحصار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے کی انحصاری تعبیر ایک یہ ہے کہ ما نافیہ لایا جائے اور الا کے ذریعے اس کا استثناء کر دیا جائے. جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یہ مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے, اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بھی ایک انحصاری تعبیر ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, کیا یہ بات عقل کے نزدیک مسلم ہے؟ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے ہے, انسان کی خدمت کر رہی ہے. یہ سورج ہمارے لیے مسخر ہے, ہماری خدمت کر رہا ہے. یہ ہوائیں ہمارے لیے مسخر ہیں, ہماری خدمت کر رہی ہیں. اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں دیکھ ڈالیے, وہ تمہارے ہی ہیں. یہ زمین کی وسعتیں کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ انواع اقسام کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے. یہ پہاڑوں کا جلال کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. اور یہ درختوں کا جمال کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. یہ چاند کی چاندنی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. یہ چرخ نیلی فام کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. یہ تاروں کی ہنسی بارات کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ دن اور رات کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ دریاؤں کی روانی کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ سمندروں کی طغیانی کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ پھولوں کی مہک کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ لہلہاتے ہوئے سبزہزار کس کے لیے؟ یا شار کس کے لیے؟ سب تمہارے لیے. اور یہ جو باتیں میں نے کہی, قرآن حکیم کے اعجاز نے ایک ہی آیت کے اندر اس مفہوم کو سمیٹ لیا ہے. فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اور اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو, ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے, سب کی سب جمیعاً, سب کی سب تمہارے لیے مسخر کر دیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب ہم غور و فکر کر رہے ہیں. کیا غور و فکر کر رہے ہیں؟ کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے, جس طرف بھی ہماری نگاہ اٹھتی ہے, جس چیز پر ہماری نگاہ پڑتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے بنائی گئی ہے, کسی کو مجال انکار نہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کام کی, ہم ان چیزوں کے کسی کام کے نہیں. یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. اگر یہ کروڑہ مخلوقات نہ ہوتی تو ہمارا بگڑ جاتا, اور اگر ہم نہ ہوتے تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا. انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہوا موجود تھی, انسان موجود نہیں تھا, ہوا کا کیا بگڑ گیا؟ یہ پیڑ اور پودے, یہ نباتات و جمادات انسانوں کی پیدائش سے پہلے تھے, انسان موجود نہیں تھا, ان کا کیا بگڑ گیا؟ تو پہلی چیز جو ہماری نگاہوں کے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے ہماری خدمت کر رہی ہے. اور دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہمارے کام کی, ہم ان کے کسی کام کے نہیں. یہ کروڑہ مخلوقات نہ ہوتی تو ہمارا بگڑ جاتا, ہوا نہ ہوتی ہم زندہ رہتے, آگ نہ ہوتی ہم زندہ رہتے، یہ نور نہ ہوتا تو ہم زندہ رہتے، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے، ہمارا بگڑ جاتا، لیکن اگر ہم نہ ہوتے تو ان چیزوں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تو ہم کس کے لیے؟ آیت کے آخری ٹکڑے میں یہی بات کہی گئی، ان فی ذالک لا، ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھیں پوری آیت کا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ ان فی ذالک لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعًا all of them، سب کی سب تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، سب کی سب تمہارے لیے ہے، ان کی تخلیق کا مقصد تمہاری ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اب دیکھو کہ تم کس کے لیے ہو، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے تو تم کس کے لیے؟ غور و فکر کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور ہم غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، غلط بات ہوگی، اس لیے کہ کوئی بھی عاقل انسان اس بات کو باور نہیں کر سکتا کہ انسان جیسی عظیم اور شریف ہستی بھی بیکار اور فضول پیدا کی جا سکتی۔ واضح ہوا غور کرنے کے بعد کہ ساری چیزیں کائنات کی ہمارے لیے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے، وہی بات کہی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا یہ بات عقل کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اب ہم نقل کی طرف آ رہے ہیں، انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت ہی کی غرض سے پیدا کیا ہے، قرآن حکیم کی بہت ساری آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک آیت دیکھیے پہلے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم قوم عاد کے سامنے کھڑے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے اپنی قوم کے سامنے جو پہلی بات حضرت ہود علیہ السلام رکھ رہے ہیں وہ یہی عبادت کی بات ہے، اور چونکہ یہی مقصد تخلیق انسانی تھا، لہذا تمام انبیاء کرام کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے ان کا مقصد تخلیق بتا دو، اس لیے کہ کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی ہماری عبادت ہے، لہذا پہلے درس عبادت سے اپنی بات شروع کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے سامنے کھڑے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے سامنے کھڑے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی مقصد عبادت ہے، عبادت ہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلی بات کون سی رکھ رہے ہیں؟ قرآن حکیم بتاتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس یہی درس عبادت ہی رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہی مقصد تخلیق انسانی ہے، لہذا یہی درس پہلے ہی انسانیت کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اور انہوں نے اس درس کو ان کے سامنے پہلے پہل رکھا۔ یہ تو دو تین نبیوں کی بات تھی، کیا تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلا درس اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی رکھا؟ جی ہاں، کلی طور پر ایک بات کہہ دی گئی، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، جو بھی رسول ہم نے تم سے پہلے میرے حبیب کسی امت کی طرف بھیجا تو اس نے سب سے پہلا درس یہی رکھا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے. ایک جگہ اور فرمایا گیا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور ہم نے تحقیق کے ہر امت کی طرف رسول بھیجے, اور سب سے پہلا درس جو ان رسولوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھا وہ یہی درس درس عبادت تھا, اس لیے کہ یہی مقصد تخلیق انسانی تھا. اس لیے جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے زندگی بھر غافل رہا, سمجھو تخلیق انسانی کا مقصد ہی غائب کر چکا. جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا عبادت کے لیے, اگر اس نے اس سے غفلت برتی, پوری زندگی وہ اس چیز سے غافل رہا, تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے خالی ہاتھ پہنچے گا. قرآن حکیم میں اگر غور کرو تو ایک بات ہماری اس بات کی تائید میں یہ سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے انتہائی مقرب تھے, اللہ نے ان کا ابھرا ہوا اور نمایاں وصف اب بھی بیان کیا ہے. ذرا دیکھیے, اللہ فرماتا ہے, وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ, اور یاد کرو ہمارے بندوں کو, اور ہمارے بندوں کو کہہ کر کے تین انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے, ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, تین انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور تینوں کی دو صفتیں بیان کی کہ ان تینوں انبیاء کرام کے اندر دو صفتیں موجود تھیں. اولاً تو یہ ہمارے بندے تھے. سب سے پہلا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندے کہہ کر کے یہاں ان تین ہی انبیاء کرام کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی, کچھ اور انبیاء کرام کا ذکر ہو جاتا یہاں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں انبیاء کرام, غور کرو تو ایک باپ ہے, دوسرا بیٹا ہے اور تیسرا پوتا ہے, تینوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے, ایک چیز تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ تینوں کے تینوں بنی اسرائیل کے سلسلے رشد و ہدایت کے اصل پلر ہیں, اصل عمائد ہیں, اسرائیلی رشد و ہدایت کے اصل عمائد ہیں یہ, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب. تو ایک طرف تو ان تینوں کو پدر سرانا سرداری حاصل تھی, اور دوسری طرف یہ روحانی قوت والے بھی تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بندہ کہہ کر کے صرف انہی تینوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر سے وجہ سمجھ لیں کہ ایک تو باپ, دوسرا بیٹا, تیسرا پوتا ہے, یہ گہرا تعلق, اور ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسرائیلی رشد و ہدایت کا اصل عمائد بنایا تھا, اصل پلر بنایا تھا ان کو. ان کو ایک طرف پدر سرانا سرداری حاصل تھی, دوسری طرف یہ اپنی قوم کے امام تھے, پیشوا تھے, رہنما تھے. بئی وجہ انہی تینوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد صرف دو صفتیں ذکر کی ہیں. ایک تو یہ اولی الایدی تھے, دوسرے اولی الابصار تھے. اولی الایدی کا مطلب طاقت والے, اور طاقت کے ساتھ ساتھ بصیرت والے. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, طاقت بھی ہم نے انہیں دی تھی اور دوسرے ہم نے انہیں بصیرت دی تھی. کیا مطلب, یہ دیدہ بینا رکھتے تھے, بصیرت رکھتے تھے, کسی چیز پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے تھے, سارے کے سارے مقلد نہیں تھے, ہر چیز کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, دیدہ بینا رکھتے تھے, ہر چیز کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, بصیرت کی روشنی میں دیکھتے تھے. تو تمام انبیاء کرام کا طریق یہی رہا ہے کہ ہر چیز کو وہ بصیرت کی روشنی میں دیکھتے تھے, اور تقلید یا بصیرت کی نتیجہ ہے, بصیرت کا اپوزٹ ہے یہ. تمام انبیاء کرام تقلید سے ہمیشہ دور رہے, کسی نبی نے کسی کی تقلید نہیں کی. یہ لفظ اولی الابصار بتا رہا ہے. اور دوسرے قوت دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے, جو انہیں قوت عطا کی وہ انہوں نے دین کا بول بالا کرنے میں صرف کی. ہر چیز کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور جو چیز حق نظر آتی تھی اس میں اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے تھے تاکہ حق کی ترویج ہو اور حق کی اشاعت ہو. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہو, بصیرت نہ ہو تو جانور بن جائے. گویا طاقت کے ساتھ ساتھ بصیرت کا ہونا ضروری. اگر آدمی کے پاس صرف قوت ہو, اولی لائدی ہو, اولی لبزار نہ ہو تو جانور بن جائے. گویا کہ طاقت کو کنٹرول کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ بصیرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان تین برگزیدہ بندوں کو ان دو وصفوں سے خاص طور سے نوازا تھا. اور دوسرا ترجمہ مترجمین نے یہ کیا ہے کہ اولی الایدی کے معنی ہوتے ہیں باعمل, اور اولی الابصار معنی ہوتے ہیں علم والا. گویا کہ یہ علم کے ساتھ ساتھ عمل والے بھی تھے. علم کا عمل کا, عمل کا علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. علم ہو عمل نہ ہو عمل بیکار ہے, اور اگر علم ہو خالی عمل, عمل نہ ہو تو علم بیکار ہے. اسی وجہ سے سفیان ابن عوینہ کا قول ہے, کسی موقع پر میں نے ریفر کیا ہوگا, کہ بے عمل عالم یہود کی طرح ہے اور بے علم عابد نصارہ کی طرح ہے. تو گویا کہ علم اور عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اسی وجہ سے ان تینوں برگزیدہ نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کے دو وصف بیان کیے, ایک تو یہ عمل والے تھے, دوسرے علم والے تھے. اور غور کیجئے تو ایک بات عجیب آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں علم سے پہلے عمل کو لایا گیا ہے. اس کا مطلب کیا کہ علم کا مقصد ہی ہوتا ہے عمل. اگر آدمی علم حاصل کرے اور عمل ہی نہ کرے تو پھر اس علم کی تحصیل سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اصلی چیز عمل ہے. لہذا اولی الایدی کو پہلے لایا گیا, اولی الابصار کو بعد میں لایا گیا. اللہ تبارک و تعالی کا ایک اور مقرب نبی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عام نہج سے ہٹ کر کے ان کو پیدا فرمایا ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اس بات کو صاف کیا گیا, یوں فرمایا گیا, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. ان کو تم میرا بیٹا کہتے ہو, ارے پہاڑ کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا, زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی, مجھے بیٹا رکھنے کی کیا ضرورت ہے, تم میرے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو. ارے وہ تو صرف میرے بندے تھے. ان ہوا الا عبد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف میرے بندے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے, کون سی صفت استعمال فرمائی ہے, لفظ عبد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کی تردید میں سب سے بڑا لفظ اگر کوئی ہے تو وہ لفظ عبدیت ہے, لفظ عبد. تم کہتے ہو یہ اللہ کے بیٹے, اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے. اس کا مطلب کیا, جو بندہ بن جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا یا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا عبد ہے, اور عبد کبھی بھی معبود نہیں بن سکتا. آگے ابھی آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آئے گی, پہلے ہم اس آیت کو ذرا واضح کر دیں کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, یہ حضرت عیسیٰ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے تھے, ایسا نہیں ہے, وہ میرے بندے تھے, بندے ہی تھے کچھ اور نہیں. انعمنا علیہ, ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے انہیں اپنے خصوصی فضل سے نوازا تھا. خصوصی فضل کیا, تو آپ وہ بالکل خراب ہو گئی تھی, ان کی روحانی دنیا کا ماحول خراب ہو گیا تھا, صرف ان کے ہاں ظاہری دینداری باقی تھی, باطن ان کا مکمل خراب ہو گیا تھا. اور اسی ظاہری دینداری کو وہ حقیقی دینداری کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیج کر کے بتایا گیا کہ ظاہری دینداری کیا ہوتی ہے اور حقیقی دینداری کیا ہوتی ہے, وہ دیکھ لو. تمہاری جو دینداری ہے نا وہ ظاہری دینداری ہے, اللہ کے ہاں اس دینداری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حقیقی دینداری اگر دیکھنا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نمونہ بنا کر بھیج رہے ہیں, دیکھ لو کہ حقیقی دینداری کسے کہتے ہیں. انہوں نے حقیقی دینداری کو چھوڑ کر کے بس چند رسم و رواج کی پابندی اختیار کر لی تھی, اور اسی کو وہ حقیقی دینداری کہتے تھے. ضرورت اس بات کی تھی کہ حقیقی دینداری کو اور ظاہری دینداری کو واضح کر دیا جاتا, ممیز کر دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقصد کے تحت بھی بنی اسرائیل کے درمیان بھیجا تاکہ حقیقی دینداری اور ظاہری دینداری کے درمیان تمیز ہو جائے, لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ دینداری جو ہم لوگ برت رہے در حقیقت وہ ظاہری دینداری, حقیقی دینداری نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے جتنے بھی اشرف مقامات ذکر کیے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان تمام اشرف مقامات میں آپ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے. آپ پر قرآن حکیم کا نزول ایک اشرف مقام ہے, کتاب سب کو نہیں دی جاتی. گویا کہ نزول قرآن, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نزول قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشرف مقام ہے, ایک اعلیٰ مقام ہے. دیکھیے اس مقام کے عطا کیے جانے کے وقت اللہ لفظ کیا استعمال کرا, ذرا دیکھیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے عبد پر, اپنے غلام پر کتاب نازل کی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. دیکھیے وقت نزول قرآن ایک اشرف مقام ہے, اور اس اشرف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ لفظ عبد ہے. عام انسانوں سے بہت بلند کر دیا گیا آپ کو, سب کے اوپر کتاب نہیں اترتی, آپ پر کتاب اور وہ بھی قرآن جیسی کتاب نازل کی گئی. آپ کا مقام انتہائی بلند کر دیا گیا, اور اس مقام بلند پر فائز کیے جانے کے وقت جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ عبد استعمال کیا گیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. کتاب کی ایک صفت بیان کی گئی ہے, سریرا ہے, بس ابھی لے تذکرہ اس کی شرح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ولم یجعل له عوجا. ہم نے اپنے حبیب پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کے اندر کجی نہیں ہے. کجی کا مطلب اس کے اندر کجی نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی بھی بات عدل و صداقت سے ہٹی ہوئی نہیں, اور عقل و فطرت کے راستے سے بھی ہٹی ہوئی نہیں, اور اس کی ہر بات فلسفیانہ ایج پیج سے بالکل پاک ہے. ہندوستان کا نقشہ لاؤ, لائے یہ نقطہ کیا ہے اس میں ڈھونڈو, بمبئی کا ہے, ہاں بمبئی وہ نقطہ ہے. یہ سب فلسفیانہ ایج پیج ہے, فلسفیانہ ایج پیج ہے. اس کتاب کی ہر ہر بات فلسفیانہ ایج پیج سے بالکل پاک ہے. ہندوستان کا نقشہ لاؤ, بمبئی ڈھونڈو, بمبئی ہے یہ نقطہ, اس نقطے میں بمبئی فلسفہ ہے, فلسفیانہ ایج پیج سے بالکل پاک ہے. یہ ہر بات کہتی ہے تو بالکل واضح طور سے کہتی ہے, اس کے اندر بالکل کجی نہیں. تو ولم یجعل له عوجا, اس کتاب کے اندر کجی نہیں, کیا مطلب؟ ایک تو اس کی کوئی بات عقل و صداقت, عقل و صداقت سے ہٹی ہوئی نہیں, اور عقل و فطرت کے بالکل خلاف نہیں, اور دوسرے اس کتاب کے اندر کجی نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب فلسفیانہ ایج پیج سے بالکل پاک ہے, اس کی ہر بات بالکل واضح ہے. لہذا جگہ جگہ یہ کتاب اپنی صفت مبین بیان کرتی ہے, فرقان بیان کرتی ہے, بالکل واضح, بات بالکل کھلی ہوئی. اگر کوئی سمجھنا چاہے, کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی اگر ہم پڑھیں, لیکن سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ علم تو ضروری ہے, کچھ علم حاصل کر لو اس کے بعد سمجھو, سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر تمہارے پاس بالکل علم نہیں ہے تو کسی سے کہو سمجھائے, اگر وہ سمجھانے والا سمجھا رہا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تب ہمیں بتائیے کہ اس کتاب کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھ علم حاصل کریں, اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں, بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اور اگر آپ بالکل علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ کسی سے سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب جس وقت نازل ہوئی ہے ماحول کیا تھا؟ ان پڑھوں کے درمیان نازل ہوئی ہے, امیوں کے درمیان نازل ہوئی ہے. ہو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت امیوں کے درمیان ہوئی ہے, ان پڑھ لوگوں کے درمیان. گنے چنے لوگ تھے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا, جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن یہ قرآن ان کی سمجھ میں آ گیا. اور یہاں انجینئروں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے, ڈاکٹروں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے, اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 22-23 علوم کی ضرورت ہے. کسی علوم کی ضرورت نہیں, کسی علم کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا علم ہے غور کیجئے, بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر آپ کے پاس بالکل علم نہیں ہے تو کسی سمجھانے والے کے پاس جائیے, سمجھا دے گا, سمجھ میں آ جائے گی. یہ مطلب ہے قرآن کے مبین ہونے کا, فرقان ہونے کا. اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن حکیم کو بہت آسان کر دیا, کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اتنا آسان ہے وہ کہ ہر آدمی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یہ آیت کریمہ کا صاف مطلب ہے, اگر آپ کے پاس تھوڑا علم ہے غور کیجئے, سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس بالکل علم نہیں ہے تو کسی سمجھانے والے کو پکڑیے, سمجھا دے گا, سمجھ میں بات آ جائے گی. ہر ایک کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے, اور ہر ایک کے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے یہ. تو یہ تھا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا مطلب, کہ اس کے اندر کجی نہیں ہے, فلسفیانہ ایج پیج سے بالکل پاک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اعلیٰ میں سے ایک اعلیٰ مقام معراج کا مقام ہے. واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اعلیٰ میں سے ایک اعلیٰ ترین اور برتر ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ دو مقام پر کیا ہے، سورہ نجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں، اور عجیب بات ہے کہ دونوں جگہوں پر اللہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے حبیب کے لیے لفظ عبدی استعمال کیا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ کسی ہستی کو زمین سے اٹھا لیا جائے، پہلے آسمان سے گزار دیا جائے، دوسرے آسمان سے بھی گزار دیا جائے، ساتوں آسمان سے گزار دیا جائے اور اسے انتہائی قریب کر لیا جائے اور وہ ہستی اللہ سے بہت قریب ہو جائے، بتاؤ اس سے بھی برتر مقام کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ ایسے برتر مقام کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کون سا وصف چنا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، وہی ذات ہے جو پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں ذکر معراج کا ذکر ہے، اور اس واقعے کے ذکر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جو لفظ استعمال کیا، صفت جو استعمال کیا، وہ لفظ عبدی۔ اور واؤہا الی عبدہ ما اوحا، اور وہی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وہی کی۔ سورہ نجم میں بھی دیکھیے کہ اس مقامات اعلیٰ میں سے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے لفظ عبدی استعمال فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے تاکہ تمام مخلوقات یہ سمجھ جائیں کہ میرا حبیب میرے اتنے قریب ہونے کے بعد بھی وصف عبدیت سے ماورا نہیں ہوا، عبد ہی رہا ہے۔ اس لیے کہ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اتنا اوپر جانے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ نبی عبد نہ رہا ہو، اللہ کا یہ نبی انسان نہ رہا ہو، کچھ اور ہو گیا ہو۔ لفظ عبد نے آ کر کے اس معاملے کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ اتنے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد بھی میرا نبی عبد ہی ہے، معبود نہیں ہوا۔ یہی دھوکا ہوا لوگوں کو کہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں یقیناً ہو گیا، ایسا کہتے ہو کہ دیکھا تو اللہ پٹکا باندھ رہا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نگاہ کی اور اللہ کی طرف نگاہ کی تو پتہ ہے چلا دونوں ایک ہی ہے۔ یہی دھوکا لگا، یہی دھوکا لگا۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ اتنے برتر مقام پر پہنچنے کے بعد بھی نبی عبد ہی رہا، سبحان الذی اسرا بعبده۔ اور ایک بات اور بتاؤں، کلمہ شہادت کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ رسالت کا تذکرہ بعد میں ہے، عبد کا تذکرہ پہلے کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ عبدیت میں عروج ہے اور رسالت میں نزول ہے۔ نہیں سمجھے؟ اشہد ان واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد کے اندر عروج ہے۔ عبد کہاں پہنچا؟ سیدھا اوپر۔ اور رسالت کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے۔ تو لہذا جو بلند ہو اسے پہلی جگہ ملنی چاہیے، اور جو نازل ہو اس کے بعد اس کا درجہ ہونا چاہیے۔ تو عبدیت کے اندر عروج ہے، رسالت کے اندر نزول ہے۔ اسی وجہ سے عبدیت کا تذکرہ پہلے ہے، رسالت کا تذکرہ بعد میں، تاکہ ہمیشہ یہ پیش نظر رہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد ہم جس ہستی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ وہ یہاں بھی وحدانیت کا سبق دیا گیا ہے، رسالت کے کلمے میں بھی وحدانیت کا سبق ہے عبد کو لا کر کے پہلے۔ کبھی غور کرو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میں تو توحید کو تو واضح ہی کیا گیا، توحید کا سبق دیا ہی گیا ہے۔ کلمہ رسالت کے اندر بھی وحدانیت کا سبق دیا گیا لفظ عبد کو لا کر کے پہلے، کہ جس ہستی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ عبد پہلے ہے، رسالت اسے بعد میں ملی ہے، عبد ہے وہ۔ یہ تھا لفظ عبدیت کے اوپر ایک سرسری مباحثہ۔ بندہ ہونے کا جو فائدہ ہے، بندہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اللہ نے بتایا، جب شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی، کہا قال فبما اغويتني لا اعدن لهم صراطك المستقيم. اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے لہذا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرا عبد بن جائے گا اس کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا, اس کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا. گویا کہ اگر شیطان کے حربے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کا عبد بن جاؤ. اللہ کا عبد بن گئے کہ شیطان کے حربے سے محفوظ ہو جاؤ گے. اب آئیے ذرا آیت کریمہ کے اوپر ایک گہری نگاہ اور ڈال دیں. یہاں آپ دیکھیے کہ جن کا لفظ پہلے ہے انس کا بعد میں ہے, ایسا کیوں؟ جبکہ افضل مخلوق انسان ہے تو افضل مخلوق کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا, مفضول جو مخلوق ہے اس کا تذکرہ بعد میں, اور یہاں مفضول جو مخلوق ہے اس کا تذکرہ پہلے اور افضل مخلوق کا تذکرہ بعد میں. اس طرح ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, حالانکہ کیسا ہونا چاہیے تھا وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون, ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی. یہاں ترتیب الٹی کیوں ہے؟ جواب یہ ہے قرآن حکیم کا کہ ترتیب الٹی نہیں بلکہ ترتیب بالکل سیدھی ہے, اس لیے کہ غور کرو تو تم خلیفہ کس کے ہو, خلیفہ کس کے ہو تم, خلیفہ تم جنوں کے ہو. پہلے اس زمین کے اوپر ایک مخلوق رہتی تھی جسے ہم نے آگ سے بنایا تھا, تم اس وقت نہیں تھے, جس کو جن کہتے ہیں. یہ مخلوق پہلے تھی تم سے پہلے, لہذا یہاں بات تخلیق کی چل رہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, چونکہ بات تخلیق کی چل رہی ہے لہذا یہاں ضروری تھا کہ تخلیق میں جو مقدم ہے اس کا تذکرہ پہلے لایا جاتا اور تخلیق جس کی بعد میں ہوئی ہے اس کا تذکرہ بعد میں لایا جاتا, اس لیے کہ یہ مقام مقام ذکر تخلیق ہے اور مقام ذکر تخلیق کے اندر جس کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اس کو پہلے لانا ضروری تھا, لہذا یہاں جن کو پہلے لایا گیا اور انس کو بعد میں لایا گیا, اس لیے کہ تخلیق کے اعتبار سے جن مقدم ہے اور انسان مؤخر ہے. یہاں افضلیت کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں تخلیق کی بات چل رہی ہے, لہذا تخلیق کے اعتبار سے جو مقدم تھا اسے پہلے لایا گیا اور تخلیق میں جو مؤخر تھا اسے بعد میں لایا گیا. ایک شبہ کر سکتے ہیں, کیا اس طریقے کی کوئی مخلوق ہے موجود ہے دنیا میں؟ امکان ہے. مادہ پرست تو ڈائریکٹ انکار کر دیتے کہ اس طریقے کی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, اس طریقے کی کوئی مخلوق نہیں ہے. لیکن سائنس نے امکان ثابت کر دیا ہے کہ اس طریقے کی مخلوق کا موجود ہونا امکان کے دائرے میں ہے, اگرچہ کسی نے نہیں دیکھا مادہ پرستوں میں سے کسی نے. ویسے انبیاء کرام نے تو دیکھا ہی ہے, مشاہدہ کیا ہے, دیکھا ہے. ہماری بحث مادہ پرستوں سے, سائنس نے اس مخلوق کے وجود کا امکان ثابت کر دیا ہے کہ اس ممکن ہے. کیسے؟ ہم نے ایک بحث پڑھی, بحث اس طریقے کی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کے نظر آنے میں روشنی کا گہرا تعلق ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ سبب ظہور کو. روشنی آئی ساری چیزیں ظاہر ہو گئی, جب تک تاریکی تھی تب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی, نور آیا چیزیں دکھائی دینے لگی, تو گویا کہ نور نام ہے سبب ظہور کا. تو چیزوں کے نظر آ جانے میں روشنی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں غور کیجئے, یا تو وہ چیز روشنی کو جذب کرتی ہے یا روشنی کو پھینکتی ہے یا روشنی کو ڈائیورٹ کرتی ہے, موڑتی ہے, یا ایک ہی چیز یہ تینوں کام کرتی ہے. ایک سیسا دیکھیے, سیسا, سیسے کو اگر آپ پانی میں ڈال دیجئے اور غور سے دیکھیے تو بہت غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو وہ سیسا نظر آئے گا. سائنسدانوں نے اسی سے ایک سائنسی قانون نکالا ہے کہ ایک شفاف شے کو اگر دوسری شفاف شے میں داخل کر دیا جائے اور دونوں کا ریفلیکٹیو انڈیکس برابر ہو جائے تو جو چیز ڈالی گئی وہ چیز دکھائی نہیں دے گی. نہیں سمجھے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہواؤں کے اندر رہ رہے ہیں, یہ ہوا ہم کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے, ہم ہوا کے اندر ہیں. سیسے کو ہم نے پانی میں ڈالا پانی بھی ایک شفاف شے ہے اور سیسا بھی ایک شفاف شے ہے. انتہائی غور سے دیکھنے کے بعد شیشہ ہمیں نظر آتا ہے, اس لیے کہ تھوڑا بہت وہ روشنی کو ڈائیورٹ کرتا ہے, اس وجہ سے نظر آتا ہے. اگر شیشے کو مکمل پیس لیا جائے اور پیسنے کے بعد پانی کے اندر ڈال دیا جائے شیشہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ پانی کا اور پیسے ہوئے شیشے کے ہر ذرے کا ریفلیکٹو انڈیکس برابر ہو گیا, انعکاسی انڈیکس برابر ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا شفاف کر لے, کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا شفاف کر لے کہ اس کا انڈیکس اور ہوا کا انڈیکس برابر ہو جائے تو آدمی نظر نہیں آئے گا. لہذا سائنس نے اس بات کا امکان پیش کر دیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا شفاف کر لے کہ اس کا انڈیکس ریفلیکٹو انڈیکس اور ہوا کا انعکاسی انڈیکس اگر برابر ہو جائے تو انسان غائب ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو اسی طریقے سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ آگ سے. ایک جگہ تو کہا کہ آگ سے بنایا ہے, برابر ہے. ایک جگہ کہا کہ آگ کے شعلے سے بنایا ہے, برابر ہے. ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس کو سموم سے بنایا ہے. سموم جانو, دیکھو آگ کو دھوئے سے پاک کر لیا جائے. آگ جو نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے؟ دھوئے کی وجہ سے نظر آتی ہے. اگر آگ سے دھواں بالکل نکال دیا جائے, ذرہ برابر دھواں نہ رہے آگ کے اندر, تو آگ نظر نہیں آئے گی, وہ گرم ہوا بن جائے گی. جس کو قرآن حکیم سموم سے تعبیر کرتا ہے, کوئی ایسا ٹنل بنایا جائے, کوئی ایسی نلکی, اس کے اندر سے آگ کو گزارا جائے اور وہ ٹنل دھوئے کو آگ سے بالکل جدا کر دے, تو باہر جو چیز نکلے گی وہ سموم ہو کے دکھائی نہیں دے گی. اللہ تبارک نے فرمایا میں نے اسی سموم سے, اسی گرم گیس سے جنوں کی تخلیق کی ہے اور اس گرم گیس کا انعکاسی انڈیکس ہوا کے انڈیکس کے برابر ہے, لہذا جن دکھائی نہیں دیتے. لہذا ثابت یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے. اگر مادہ پرست اس کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہے, سائنس نے اس کا امکان پیش کر دیا ہے. ایسی مخلوق کا اس کائنات کے اندر موجود ہونا پوسیبل ہے, امکان ہے اس کا. ثابت ہو گیا کہ جن موجود ہیں, کم سے کم امکان تو ہے سائنس کی نگاہ میں بھی. دیکھیں بحث بہت طویل ہے اس آیت کریمہ پر, اس لیے کہ دوسری آیت ذرا میں اس پر ایک نگاہ ڈال دوں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, برابر. دوسری آیت میں ہے کہ میں ان سے روزی نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے. ارے بھائی عبادت کا روزی سے کیا تعلق ہے؟ برابر. تو میرا اعتراض یہ ہے یہاں اس مقام پر کہ ہمارا جو کام ہے, جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, کیا؟ عبادت کرنا. ہم عبادت کرتے, اس کا کام ہے روزی دینا, روزی دیتا رہتا ہے, پھر دوڑاتا کیوں ہے؟ عبادت بھی کرو روزی بھی کماؤ. حالانکہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے روزی نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, تو نے جو کام ہمارے ذمہ سونپا ہے عبادت کا, ہم عبادت کرتے رہتے اور تو روزی دیتا رہتا, بیٹھ کر کھاتے رہتے. تیرا کام تجھے کرنا تھا, ہمارا کام ہم کرتے, پھر یہ معاملہ گڑبڑ کیسے ہو گیا ہے؟ چونکہ یہ بات تفصیل طلب ہے لہذا ہم اس اچھی بحث کو, ابھی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بحث کی تمہید ہی ہم نے سامنے پیش کی ہے آپ کے, اس آیت کریمہ پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ایک گہری نظر ڈالنا چاہتے ہیں اور تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. مزید اعتراضات, مزید اشکالات اس آیت کے اوپر ہیں, ہم ان تمام اشکالات کے جواب انشاءاللہ اگلے جمعہ میں دیں گے. اس لیے کہ اگر ہم اس بحث کو مکمل بھی کرنا چاہیں تو اس مختصر موقع میں بحث مکمل نہ ہو سکے گی, دشنے تک ملی رہ جائے گی. لہٰذا اس بحث کو اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات.